www.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu w Puławach. Mijają 3 lata od rządowego programu 500+. Najbliższe dni kluczowe dla przeszłości przepisów uderzających w polskich przewoźników. 45-letnia prawniczka Zuzanna Czaputowa wygrała wybory prezydenckie na Słowacji. Celem była poprawa sytuacji materialnej polskich rodzin. Dotąd kosztował budżet państwa 67 miliardów złotych. W Puławach na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki podsumował 3 lata rządowego programu Rodzina 500+. Łączymy się z Anną Orzeł. Aniu, jak premier ocenił działanie tego programu? Zdaniem premiera cel został osiągnięty, rodziny zyskały spokój i komfort finansowy, stać je teraz na przykład na przyjemności i wyjazd na wakacje. Spotkanie ma charakter rodzinnego pikniku. Organizatorzy zadbali o to, by zwłaszcza najmłodszym atrakcji nie brakowało. Wszystko to właśnie dzieje się dlatego, że mijają 3 lata od wprowadzenia programu Rodzina 500+. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że celem podstawowym tego programu było zapewnienie dzieciom i młodzieży więcej szans i możliwości na dobrą edukację oraz rozwój. I zdaniem szefa rządu wraz z tym programem Polska zmienia się nie do poznania, bo to nie tylko program prorodzinny, ale także program propaństwowy. Ten program taki jest, jest programem partnerskim, coraz bardziej rozwojowym, programem, od którego nie odejdziemy, programem, którego nie zmienimy. My będziemy na tym fundamencie szli w przyszłość, bo przyszłością Polski są nasze dzieci. Mateusz Morawiecki zapewnił ponownie, że od 1 lipca na wsparcie będą mogły liczyć również dzieci urodzone jako pierwsze w rodzinie. Anna Orzeł, dziękuję. Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości przepisów uderzających w polskich przewoźników. Chodzi o zaostrzenie zasad delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym, które zwiększają biurokratyczne wymogi i podwyższają koszty. Dzięki staraniom naszych europosłów ponad podziałami udało się wykreślić kilka dni temu głosowanie nad pakietem z programu sesji plenarnej. W sprawie przepisów zaostrzających zasady w transporcie międzynarodowym determinacja jest po obu stronach. Na szybkim ich przyjęciu zależy Komisji Europejskiej, która przed 2 laty je zaproponowała pod wpływem presji przede wszystkim ze strony Francji i Niemiec. Dla Polski i krajów naszego regionu to protekcjonistyczne zapędy i próba wyparcia z rynku ich firm oferujących tańsze usługi. Dlatego chcą one przeciągać pracę nad przepisami, by zajął się nimi już nowy Parlament Europejski po majowych wyborach. Nasi europosłowie argumentują, że kampania przedwyborcza nie sprzyja pracom nad przepisami, kiedy populistyczne i protekcjonistyczne hasła padają na podatny grunt. Do projektu przepisów zgłoszono ponad 1200 poprawek. Wiele z nich złożyli nasi europosłowie i dzięki temu właśnie głosowanie spadło z porządku obrad sesji plenarnej przed kilkoma dniami. Komisja Transportu Europarlamentu zajmie się poprawkami we wtorek. Na sesję plenarną pakiet ma trafić w czwartek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Państwowa Komisja Wyborcza na Słowacji potwierdziła obliczenia Urzędu Statystycznego i podała, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężyła Zuzanna Czaputowa. Uzyskała 58,4% głosów. Będzie pierwszą kobietą prezydentem Słowacji. 45-letnia prawniczka pokonała 52-letniego wiceszefa Komisji Europejskiej Marosza Szewczowicza. Zaprzysiężenie nowej, najmłodszej w historii prezydent Słowacji zaplanowano na 15 czerwca. W rozmowie z telewizją publiczną zapowiedziała, że najpierw zaplanowała kilkudniowy urlop, później będzie kompletować grono współpracowników i doradców, którzy później stworzą jej kancelarię. Do czasu inauguracji chce także przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami partii politycznych. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. W Warszawie obraduje Rada Krajowa SLD. Ma zatwierdzić kandydatów sojuszu, którzy wystartują w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. Szef SLD, Włodzimierz Czarzasty, ocenił, że powołanie koalicji nie musi wcale oznaczać, że jej członkowie nie będą się różnić. Tworzymy koalicję europejską, ale jesteśmy różni. Jesteśmy różni, mamy różne programy. Jesteśmy różni i nie przyjmujemy krytyki, że jest to złe, ale łączy nas kilka spraw. Kilka spraw zasadniczych. Wszyscy wierzymy w projekt Unii Europejskiej. Z rekomendacji sojuszu na listach koalicji mają znaleźć się m.in. byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, a także Marek Belka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać nad głową zorze i miętowa mgła. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Jak duch symetrii rozpięty na drzwiach. Nikt ci nie powie, jak długo ma trwać. Pogodny letarg w pół kroku do gwiazd. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Nie musisz jeść, nie trzeba też spać. Nie trzeba myśleć, nie trzeba się bać. Nie trzeba nic, tylko trzeba mieć czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas i kołysz się w miętowej mgle, jak konik morski nad malachitowym tlen. Kołysz się cały czas, kołysz się aż do dna, kołysz się zawsze, kołysz się. Wyobraź sobie, że zawsze masz. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać nad głową zorze i miętowa mgła. Kupiłem globus i teraz mam dwa. Zbieram na trzeci mniej więcej od lat. Tak jakoś zleci w dostatku mój czas. Wśród tych globusów na prozaku i tak. I nawet wiesz i mówię coś od rzeczy. No i poezja, prawda? Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Zresztą w obu znaczeniach tego słowa, bo no właśnie tak mieć tyle czasu. Poezja. No ale tak zawsze, no może porozmawiajmy o tej jednej godzinie. O tej jednej godzinie, która nam się plącze po roku, po zegarach. Jest zmiana czasu. Spaliśmy o godzinie krócej. No to znaczy mamy godzinę ekstra, prawda? No i co z tą godziną robimy? To może o tym byśmy dzisiaj porozmawiali, czyli co robimy z czasem. Ale na przykładzie tej jednej godziny, co można zrobić przez godzinę i co państwo z nią robią? I jak zrobić, żeby ta godzina... No zresztą, to o tym porozmawiamy. Ale najpierw posłuchajmy, co powie pani Joanna Gomułka. My poznaliśmy ją w klubie Trójki. Sędziwa, mądra osoba. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Posłuchajmy. Trzeba chwilę się zastanowić, co tu zrobić, żeby ta godzina przyniosła człowiekowi jak najwięcej zadowolenia i radości.

Marley oczywiście. O wstawaniu, ale też w obu znaczeniach tego słowa, czy w dwóch, nie wiem, może jest więcej. O wstawaniu w sensie obudzeniu się, ale też wstawaniu w sensie stawiania czemuś, komuś czoła. Jakąś, tu chodzi o jakąś misję, o jakąś bardzo ważną rzecz. No i być może ta godzina spania krócej jest warta tego, żeby no, coś takiego, prawda? Znaczy, są takie rzeczy, które są warte tego, żeby pospać trochę krócej. Po co jest ta godzina i co można zrobić w ciągu godziny? To może o tym porozmawiamy dzisiaj, dobrze? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Siedem trójek, jak zwykle. Wszystko, co najważniejsze. I pan Marcin jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No, chciałem się z definicji z panem nie zgodzić. Nie no, to tylko hipoteza. To był znak zapytania. I komentarz do Marleja. Bo tutaj raptem mamy jakąś godzinę dłużej i zastanawiamy się, co z nią zrobić, jak ją najlepiej wykorzystać. A ja akurat należę do ludzi, którzy troszkę po świecie jeżdżą i wiem, że trochę bardziej na południe od nas są całe państwa i ludzie, którzy żyją w zupełnie innym stylu i zupełnie inaczej niż my. Nie sprężają się, żeby wykorzystać najlepiej każde 15 minut, 10 minut, zarobić jakieś pieniądze, zrobić coś, co jest zaległe, czegoś, co nie zrobiliśmy. Oni się po prostu tym nie przejmują. Oni żyją z dnia na dzień i to jest bardzo fajne. Jak się tam trochę pobędzie, to człowiek nabiera przekonania, że my po prostu zabijamy się biegając za czymś, czego i tak nie dogonimy. Oni żyją, spotykają się z przyjaciółmi, spotykają się z rodziną, cieszą się tym, co mają. Nie muszą mieć nowych samochodów, nie muszą mieć super wyglądających domów, pięknych ogrodów. Po prostu żyją z dnia na dzień i to może jest lepsze niż ten nasz styl. Ja wiem, że północ napędza cywilizację i że świat rozwija się dzięki temu, co my robimy niby, tak? Ale dlaczego my mamy się poświęcać dla dobra ludzkości tak naprawdę? No nie wiem, czy to jest słuszne. No dobrze. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Ja również. Ja też pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pierwszy raz się dodzwoniłem do trójki. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Cześć. Gratulacje. Wspaniały debiut. Są różne możliwości. To są różne doświadczenia. No to się nimi podzielmy, no bo jest jeszcze taka możliwość, trochę tak jak u Marleja jednak, to znaczy, że jak coś, no, że może, nie, jeszcze inaczej, jak coś robimy dla siebie, no to robimy coś też dla innych i dla ziemi. Może jest taka łączność na przykład, nie sądzą państwo, może to też tak można w tę stronę. No to chyba w tym duchu będzie wypowiedź pani Katarzyny Karpy-Świderek, WWF. Nie trzeba sobie na tą godzinę wymyślać nowej czynności, to po pierwsze. Po prostu trzeba troszkę zwolnić i celebrować te czynności, które już sobie założyliśmy. To zwolnienie może mieć różne formy, między innymi takie, że zamiast pojechać samochodem, który nas dowiezie szybko, ale potem często też nie mamy na przykład gdzie zaparkować, krążymy, denerwujemy się, stresujemy, pojedźmy sobie komunikacją miejską czy rowerem albo idźmy na piechotę i przy okazji wykorzystamy to, że idzie wiosna i zobaczymy, że już powoli pąki są na drzewach, już powoli bazie widać i to naprawdę będzie dla nas cenne. Możemy na przykład zająć się posprzątaniem nie tylko naszego ogródka, ale też okolicy. Teraz coraz więcej ludzi robi akcje pod tytułem sprzątam, zabiera worki, idąc do lasu zbiera też to, co w tym lesie ktoś zostawił, co do tego lasu nie przynależy. Co roku jest jeszcze taka akcja, która łączy miliony ludzi na całym świecie. My w WWF i wiele milionów ludzi na całym świecie wykorzystało ją do tego, żeby zgasić światła i przypomnieć sobie o tym, że to światło jest czymś nabytym, to światło elektryczne, którego używamy. Natomiast trzeba chronić planetę. I w tym roku mówimy o tym, że niszcząc planetę, niszczymy swój dom. I mówimy, co ty człowieku masz zrobić, żeby planecie było lżej. Wszystko, co najważniejsze. No to porozmawiajmy, posłuchajmy, podzielimy się doświadczeniami. Pani Danka najpierw, dzień dobry. Dzień dobry. No, słucham. Ja dzwonię z Pszczyny i chciałam też powiedzieć, że dzisiejszą dodatkową godzinę spędziliśmy z mężem w lesie. Jest cudownie, naprawdę spokojnie, wspaniale, wszystkie ptaki śpiewają. Także jest czym się cieszyć i oddychać tym świeżym powietrzem, bo niestety w mieście jest zupełnie inaczej. Aha. Także naprawdę wspaniała dodatkowa godzina z ptakami, z przyrodą. Budzi się do życia, także naprawdę dodatkowa godzina, wspaniała sprawa. Ależ dla siebie i dla bliskich, jak rozumiem. Tak jest, dokładnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam całą trójkę i słuchaczy. Ja też wszystkich państwa. I pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Panie bardzo redaktorze, świetny temat i ja myślę, że na bieżąco, bo to jest temat, który można szermować na wiele sposobów, używając wiele wspaniałych chwytów, wręcz dyplomatycznych, bo czas, jak to powiedział Benjamin Franklin, time is money, tak? To jest czas. My ten czas dotykamy pozornie, bo to jest przestrzeń, której nie widzimy, to jest przestrzeń, którą cenimy, ale jednak będąc w niej, tkwiąc w niej dosłownie, nie potrafimy jej wsadzić do kieszeni, tak? A pieniądze, cóż, rzecz fizyczna, którą można ogarnąć, pozbierać, policzyć, tak? I to jest jak gdyby jedna sprawa. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne. Czas pozwala nam na wszystko, co się nazywa ludzkością, bo bez czasu nie mamy nawet sensu istnieć. I ja myślę, że czy ta godzina, która nam jest darowana poprzez też sztuczny układ tak zwanych przełożeń na czas letni, czas zimowy, i tak zniknie to za 2 lata, chociażby głosami wyborców, głosami... Ale jest pretekst, żeby się tej godzinie przyjrzeć. Czyli tak, właśnie. No, właśnie. I o to chodzi, że ta godzina nie robi nam różnicy, bo za 2 lata już nie będzie tego przejścia, nie będziemy mieli tej pozornej właśnie godzinki w kieszeni. Będziemy się tak samo zachowywać, no przynajmniej ja. Tutaj nie zmienia się nic, absolutnie. Natomiast uważam, że czas należy szanować. I to bardziej niż pieniądze, niż inne rzeczy wymyślone przez człowieka, bo czas jest jedyną rzeczą, proszę zauważyć, którą w tym zabieganym, niepotrzebnie zabieganym czasie nie dostrzegamy. Nie wiemy do końca tak naprawdę, czy zdążymy, a może zrobimy wszystko. Mhm. Nie na tym to polega. Dostać i poddawać się tylko i wyłącznie losowi, oczywiście w sposób mądry, w sposób, który będzie nam pozwalał przeżyć ten czas w sposób zdrowy, w sposób zawsze uśmiechnięty, lico będzie zawsze w ikonkę ozdobiona uśmiechu, tak, człowieczego, ale szanujmy czas, to jest bardzo ważne, a wielu ludzi niestety zapomina o tym i pędzi w tych dzisiejszych czasach, niestety, w jakieś strony, które są może dla tych ludzi nie do końca znane, ale jednak chcą podbić pewne rzeczy, no, zebrać jak najwięcej chociażby pieniędzy, znajomych, przyjaciół. Nie, powoli. Myślę, że ten czas należy szanować, powtarzam, i przede wszystkim ja, jak na koniec powiem temat muzyki przy okazji, tak? Bo ja zawsze kocham trójkę, słuchając właśnie w tym kontekście. Ale jesteśmy, a to jest ten temat, o którym mówimy, czy to będzie inny temat już? Tak, proszę o puentę. I tak, oczywiście słucham sobie często, mając do dyspozycji ten czas, zespołu Pink Floyd. To jest bardzo ważne. I tam jest drzemie taki utwór właśnie Time. I również panu polecam wszystko, co się nazywa czasem, muzyką i miłością międzyludzką. Dziękuję. Pięknie pan zakończył. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Znaczy, nawiązując do innej piosenki jeszcze, to być może jest to przesłanie. Taką piosenkę śpiewała Ewa Bem do tekstu Marii Czubaszek, Nieodżałowanej. Tam, bo miłość jest jak niedziela, na którą się czeka z nadzieją tyle dni, a gdy przyjdzie w głowę zachodzisz, co z nią zrobić, prawda? To jest coś takiego. No to przyjrzyjmy się tej godzinie. To będzie inna piosenka teraz i to nie będzie ani Pink Floyd, ani Ewa Bem, ale też na temat. 2+1. No kiedyś bardzo słynna, najbardziej popularna piosenka nadawana w radiach wszystkich polskich. To były takie czasy, dzisiaj zapomniana, ale na temat. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc po co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj. dlatego kryjesz się we mgle i zarośniętą bierzesz ścieżką. Dlaczego ciągniesz wspomnień tręt i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niezbytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Plus jeden. Najpierw może od metodologii zacznijmy. Państwo dzwonią i protestują przeciwko temu sformułowaniu, że godzina ekstra. No może i tak. To zależy, jak się na to popatrzy, prawda? No, ta godzina się gdzieś tam snuje po zegarze w ciągu roku. Zmiany czasu prowokują nas, inspirują, no nie wiem, prowokują do zadania pytania o tę godzinę. No dobrze, co z tą godziną wobec tego? I co z nią robić? Ja pomyślałem, zastanawiałem się nad tym i myślę o czymś takim, że powinniśmy przez tę godzinę wspierać Real. Real Madryt chyba sobie teraz trochę gorzej radzi niż zwykle. Radził sobie znakomicie. Ale jakby to przełożyć na taki mecz między Realem, FC Real i FC Virtual, no to chyba teraz Virtual wygrywa. I myślę, że trzeba koniecznie wspierać Real kosztem Wirtualu. Czytam teraz taką książkę, w poniedziałek porozmawiamy na ten temat w Klubie Trójki, do Państwa zapraszam. Książka nosi taki tajemniczy tytuł IGEN, znaczy internetowa generacja, to gdyby to rozwinąć. I to jest, tam jest mowa o młodych, bardzo młodych ludziach urodzonych no, z laptopem, no nie, z iPhone'em, ze smartfonem w kołysce już. Mającym smartfona w kołysce. I to się okazuje, to są badania amerykańskie, wielkie badania, z których wynika, że oni właściwie tak, uczą się nawet trochę mniej niż to poprzednie pokolenie milenialsów. No w Ameryce jest właściwie normą, że ktoś pracuje i sobie tam dorabia. No to oni tego robią też mniej tego, mniej pracują. Spotykają się z przyjaciółmi mniej i to w sumie jest nawet kilka godzin dziennie, więcej. Nie mają więcej czasu. I teraz pytanie, co z nim robią? No robią to, że siedzą w internecie. Głównie chodzi o media społecznościowe. I to robią. I czy to jest korzystne? Niespecjalnie, jak twierdzą ci ludzie, którzy te badania porobili i interpretują. No nie, bo właśnie od tego stają się smutniejsi, bardziej przygnębieni, mniej szczęśliwi, mówiąc krótko. No i tak właśnie wygląda na to, że Virtual wygrywa z Realem. No to trzeba by jakoś wspierać ten Real. To, co Państwo tutaj piszą, dzwonią, mówią, listów jest dużo i one są mocno rozbieżne. Mówią Państwo, że można robić różne rzeczy w tą godzinę, w ciągu tej godziny. Ale myślę, że gdyby znaleźć wspólny mianownik i żeby to było jakoś sensowne, to moim zdaniem trzeba wzmacniać Real i żeby on jednak z Wirtualem sobie poradził. No, tak myślę i tak czuję. Co Państwo na to? Co zrobić z tą godziną, mówiąc krótko? To ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Najpierw jeszcze... A, piosenka miała być, ale jeszcze zdążymy porozmawiać. Pan Tomasz, dzień dobry, witam serdecznie. Halo, halo, panie Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w telefonie słabiej słyszę niż w radiu. Aha, no ale poradzimy sobie. Ja tak myślę, sobie skojarzyłem, że ta godzina, którą teraz dostaliśmy, to jest jak kredyt, który będziemy musieli na jesieni oddać. To cała przyjemność w tym wszystkim, że ten kredyt jest bezprocentowy. Aha. Kłaniam się. No dziękuję bardzo. No dobrze, to będę czytał listy. Dziękuję za nie i proszę o więcej. I zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karecisko dziurowe, bo na nowe nim się niandzy nie staje. I jak de spada, to leci, moknie zona i dzieci w karecie. I jak de spada, to leci, moknie zona i dzieci w karecie. Nagotuję jajemka na gazgast, żeby jem się jeśli chciało zacam. Postarzeję na stole, będziemy jedli łoboje i dzieci. Postarzeję na stole, będziemy jedli łoboje i dzieci. I tak sobie w swojej głowie planuję, jak ja tu dzisiaj co noc przenocuję. Powozę się w karecie, przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Powozę się w karecie, przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Noc przenocuję, położę się w karecie przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Położę się w karecie przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami. To dogadane, dlatego ta piosenka, że jest ładna, ale też dlatego, że jest o trosce. Może tę godzinę, która się nam plącze po zegarze w ciągu roku, no to może to jest odpowiedź, co z nią zrobić. Co ona jest warta, ta jedna godzina. Pan Jerzy, dzień dobry, witam serdecznie, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo mi miło. Po raz pierwszy dodzwoniłem do Trójki od tylu lat, ile Trójka istnieje, bo jestem rówieśnikiem. To tak a propos, ta godzina, panie redaktorze, jest bardzo istotna. Aha. Bardzo istotna jest z punktu widzenia tylko czasu rzeczywistego, o którym mówimy. I tak jak można się domyślać, trzeba by czasem się zastanowić, mieć tą refleksję nad sobą. Jeśli mamy dzieci, to nad dziećmi. Poświęcić ten czas dzieciom, bo to jest nasza baza, nasza podstawa, nasza tożsamość. Krótko, jak to w Trójce. Pozdrawiam serdecznie. dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam pana i pańskich bliskich. Ktoś mi kiedyś opowiedział, i to dało mi do myślenia bardzo. Rozmawiałem z moim kolegą, on był wtedy, uczył studentów, nie wiem, czy dalej to robi, na uniwersytecie. I powiada o tym, że no tam narzekanie, że tam nie czytają, że to coś tam, że ktoś powiedział, że nie czytał lektury. I wtedy on zareagował w taki sposób dziwny, bardzo wtedy mi się wydawało. No, bo powiedział tak, no tak, to pan nie przeczytał tej lektury, prawda? No nie, właśnie nie przeczytałem, panie profesorze. A no dobrze, a co pan zrobił w tym czasie zamiast czytać tę lekturę? I to jest bardzo ciekawe pytanie. Być może są ważniejsze rzeczy. I on dał mu szansę. Ja nie wiem, co on tam robił, ten ktoś innego, coś innego, czy to było warte nieprzeczytania tej lektury, którą profesor zadał. Ale, no właśnie, prawda, że to jest pytanie zadane bardzo właściwie. No to właśnie zastanówmy się nad tą godziną. Ta zmiana czasu daje taki pretekst, żeby się zastanowić, czy ona tam ubyła, czy doszła. Wszystko jedno, to się wyrówna i tak w ciągu roku. Ale pytanie jest pytaniem. Ta godzina, co ona jest warta? Co wtedy robimy? Czy wirtual wygrywa z realem? No to według mojego sposobu myślenia, czy real z wirtualem? Czy dajemy realowi szansę? Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. To Johnny Cash i Tom Petty. I akurat przesłanie jest takie, że nie wycofam się, nie ustąpię, będę bronił swego. No to jest takie raczej w stronę misji, prawda? W stronę obrony jakiejś wartości. I ta godzina jest właśnie być może temu poświęcona. Której się dzisiaj przyglądamy, no niezależnie od tego, czy tam dostaliśmy ją, czy nam zabrali, wszystko jedno. Ważne jest, że ten dzisiejszy dzień daje taki pretekst, żeby popatrzeć na tę godzinę, której dotyczy zmiana czasu. No to porozmawiajmy. I profesor Iwona Hoffman, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witaj. Iwona Hoffman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Mógłbym długo wymieniać tytuły, to może wystarczy, że ja tak tylko tyle powiedziałem? Nie podniewasz. Wystarczy zupełnie, jasne, oczywiście. No i powiedz o tej godzinie, bo ty jesteś osobą no, chyba najbardziej zapracowaną, jaką znam. I wykonujesz tyle ważnych prac, i każda godzina się liczy i jest ważna. No to co jest warta jedna godzina? Jedna godzina jest bardzo dużo warta, ale ta, którą dzisiaj dostaliśmy lub którą straciliśmy, to według interpretacji twoich słuchaczy i trójkowiczów, to jest taki czas, który zostaje nam darowany lub zabrany. Prawie wszyscy podkreślali, że rozmówcy, że to jest czas na przyjemności, na zastanowienie się, co jest najważniejsze, na spotkania, na spacery, na życie w realu. I ja myślę, że rzeczywiście taka godzina ekstra to jest godzina, którą powinniśmy sobie fundować codziennie. Ja mam taki postulat wiosenny, żebyśmy znajdowali dla siebie codziennie godzinę. Taką godzinę, która pozwoli nam odnaleźć siebie w coraz szybciej biegnącym świecie. Taka godzina, która pozwoli nam czuć się tak, jak wszystko jest dookoła, czyli tak jak czują się na miejscu przedmioty, zegary, książki, drzewa, domy, aha, tak żebyśmy się również poczuli na miejscu, nie byli wystrzeleni w orbitę, w pogoni, ktoś aha powiedział za pieniędzmi i inni mówili o świecie wirtualnym. Tak. Ale więc ty, ja myślę, że to jest taka godzina. I ty potrafisz tak zrobić? Bo masz tyle zajęć. A ja potrafię tak zrobić. Jak to jest robisz? Moje odkrycie i nauka z ostatniego czasu, z ostatniego okresu w moim życiu, właśnie takim bardzo zapracowanym. Trochę zainspirowana historią babcinego zegara, który wisił aha mi od zawsze w domu i który absolutnie rządzi się swoim własnym czasem. To jest zegar, który zatrzymuje się i zaczyna sekwencję bicia wtedy, kiedy jest jego czas. I ja sobie coraz częściej myślę, że ja też powinnam postępować jak ten zegar. Czyli pracować w rytmie, który i chodzić w rytmie, który jest dla mnie właściwy. Więc nie dać się zaprząc w te obowiązki, w te zajęcia, które nas obezwładniają, pochłaniają nasze przyjaźnie, nasze przyjemności, spojrzenie na świat, na siebie. Po to jest godzina, to jest ekstra godzina. Ale powiedz, bo ty, ja myślę, tak czuję, jak cię znam, no, dosyć dobrze. Mhm. Masz też swoją misję. Tą misją jest praca na uczelni, tą misją jest zarządzanie uczelnią. Nawet jest ich kilka. Tą misją jest praca nad dorobkiem paryskiej kultury. Piszesz o niej książki, organizujesz konferencje i tak dalej, i tak dalej. Misja jest ważna w życiu? Misja jest ważna w życiu. Raczej myślę, że ważne jest to, żeby ta misja, czy też praca, którą wykonujemy, była tym, co lubimy, co nam sprawia satysfakcji. Uh-huh. Ja myślę, że chyba bym się nawet zawahała nad użyciem słowa misja. Uh-huh. Ja myślałabym o tym, że trzeba dążyć w życiu do znalezienia dla siebie swojej własnej przestrzeni aktywności, takiej, w której poczujemy, że to, co robimy, jest ważne z mojej perspektywy, rozwoju mojej osobowości, mhm, ale też ważne jest dla społeczności, z którą pracuję. Więc ma taką synergię poprzez to, że ja pracuję i dla siebie, i dla innych. To jest tak. Nie wiem, czy to jest misja, ale na pewno to jest szczęście w życiu, robić to, co się lubi i widzieć efekty tej pracy. Mhm. Czyli odnajdywać też skutek swojego działania, postrzegać sprawczość wynikającą no, z pracy, z kontaktu z ludźmi, z przemyśleń nad problemami, z którymi ludzie przychodzą. Bardzo dziękuję. Iwona Hoffman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. No i zapraszam Państwa. Dziękuję bardzo, Iwona. I zapraszam Państwa do rozmowy. Podzielimy się doświadczeniami na temat tej jednej godziny. No, na niej się dzisiaj skupiamy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Ta piękna piosenka Marka Grechuty do wiersza Gałczyńskiego opowiada o ważnych rzeczach, prawda? O wartościach, o tym, co jest ważne, co jest warte pamiętania, co jest warte czynienia wobec tego. No i teraz mam taką refleksję, bo tutaj wybuchła dyskusja metodologiczna, czy ta godzina dzisiaj jest utracona, tam ktoś ją zabrał, czy tam ktoś ją dał. No moja interpretacja jest może nadmiernie optymistyczna, ale to właśnie wszystko jedno, bo myślę, że to jest ciekawe, że na to tak patrzymy, że ktoś nam dał albo zabrał, prawda? Że jakoś mniej chyba się zastanawiamy nad tym, co my z tą godziną możemy zrobić, jaką nadajemy jej wartość, co z czasem czynimy. No właśnie dla mnie jakoś istotne jest to rozróżnienie między realem i wirtualem jednak. Ten real jednak zaczyna przegrywać. I jeśli chodzi o takie, no to pokolenie tego IGenu, o tej książce już mówiłem, czyli tych ludzi urodzonych po 95 roku, no to właśnie real wygrywa i to chyba przegrywa i to właśnie chyba nie najlepiej. To myślę, że teraz jeśli chodzi o ludzi, którzy mają trochę więcej lat, to może my powinniśmy sprawić, żeby pomóc tym ludziom młodszym, żeby jednak ich jakoś drużynę realu wzmocnić, mówiąc krótko. Żeby no coś takiego zrobić, żeby zadbać o to, co jest naprawdę ważne, żeby zadbać o relacje, żeby zadbać o wartości. No tak to powiem może zbyt patetycznie, zbyt ogólnie. No ale jeszcze porozmawiajmy. Pani Julia, dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. A pan Julian, przepraszam, pomyliłem. Proszę wybaczyć. Mylić się ludzka rzecz. Ten czas się brzyda, ta godzina nawet na przepraszanie się wzajemne. To samo tak wyniknęło. Ja tak. Chciałem się zgodzić z tym panem, który pierwszy dzwonił. Tak. Mówił o południu i północy, tak? Ja jestem ku południu. Ku południu. Jak pan sobie daje radę w życiu, jak pan jest ku południu? My jesteśmy jednak na północy i nas strasznie poganiają wszyscy. Ja się nie daję poganiać, ja się nie daję wkręcać w te różne tutaj manipulacje i tak dalej. Zgadzam się. Real przegrywa nawet 90%. No właśnie, też tak myślę. To co mnie otacza dookoła, to jest przerażające. Aha. No i co możemy z tym zrobić? Zgadzam się z panią profesor. Chciałem jeszcze nawiązać do słów pani profesor. Aha. A propos tego zegara. Mam taki zegar, stary jak świat. Chodzi jak chce, nakręcam go kiedy chce. I ja tak jak ten zegar. Aha. Nie poddaję się i daję sobie radę. Jest spoko luz. Trzeba naprawdę totalnie wyluzować go. To, co się wokół dzieje, to jest przerażające, to jest mało. To jest małe słowo. No właśnie. Ale audycja jest zacna. Godzinę, dziękuję. Tą godzinę to ja mam na słuchanie trójki. Godzinę dłużej jej słucham dzisiaj. Dziękuję panu bardzo, to bardzo miłe. Dziękuję. Stary, stały słuchacz trójki. Od lat nie wiem ilu. Aha. No kłaniam się, dziękuję. Kłaniam się, dziękuję, ściskam dłoń. Przepraszam za pomyłkę. No ale to na tym też polegają... życie jest pełne niespodzianek. Byliśmy z naszą Wnusią wczoraj na baletach, jak ją nauczyłem takiego określenia, czyli na wielkiej wyprawie po mieście. No i weszliśmy też na lody, bo wczoraj miała dzień słodyczowy. No i siedzieliśmy sobie, zajadaliśmy te lody i rurki z kremem i widzieliśmy taką parę bardzo miłych, bardzo ładnych, urodziwych, młodych ludzi, którzy siedzieli obok przy stoliku. No i chyba przyszli na randkę, jak sądzę, no bo tak widać było, że jakoś im jest blisko do siebie. No i wyciągnęli smartfony i no nie wiem, czy oni ze sobą rozmawiali przez te komórki, wysłali sobie SMS-y, nie wiem, pewnie komuś innemu. I tak siedzieli naprzeciwko siebie i wysyłali, i coś robili, patrzyli w te ekrany zamiast sobie w oczy. To trochę było smutne. A w tej książce, o której państwu opowiadałem, to jest takie zdanie, które jest bardzo smutne, bo ono jest takie. Pewna pani, instruktorka teatralna, która prowadzi takie kółko zajęcia, mówi do swoich wychowanków, właśnie z tego pokolenia IGenu, ze smartfonami, mówi: słuchajcie, to teraz tak, teraz odkładamy smartfony i uczymy się patrzeć sobie w oczy. I to jest smutne, ale z drugiej strony no jest taki ktoś, kto tego uczy. I myślę, jak mówimy o tym realu, który sobie słabo radzi, ale przyszedł tam Zidane i może znowu jakoś będzie sobie ten Zidane lepiej radził, no to może pomyślmy o swojej roli jako roli takiego kogoś, kto był, może byłby kimś rodzaju Zidana i może by no jednak próbował ten real wyciągać z dołka. No to ja mam takie przesłanie na dzisiaj w sprawie tej godziny. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Bardzo dziękuję Pani Elżbiecie Malinowskiej. Bardzo dziękuję Dycie Kocębie. Marcin Kydryński się z Państwem za chwilę spotka. No i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. To promocja. To nie jest jedyny możliwy świat. To hasło zaprasza do dyskusji o przyszłości, do uruchomienia wyobraźni, do myślenia krytycznego o teraźniejszości. Olga Tokarczuk tym razem w roli autorki programu Festiwalu Literatury Apostrof będzie gościem specjalnym audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj po 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali Samsung za 1625. Huawei Mate 10 Lite. Podwójny aparat za 799. Pralka Electrolux 1000 obrotów za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć.